Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 2 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wyjątkowo zjadliwa ptasia grypa pojawiła się w województwie lubelskim. Za 2 miesiące mają być znane wyniki pomiaru hałasu, który przeprowadził w Sylwestra Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem. Głównym wydarzeniem politycznym w Stanach Zjednoczonych będą wybory prezydenckie. W województwie lubelskim służby weterynaryjne odnotowały przypadki ptasiej grypy. Zarażone pod typem grypy H5N8 zwierzęta znaleziono w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim. W 2 stadach padło 15 000 indyków. Ruch drogowy w rejonie Uścimowa jest ograniczony. Jak mówi wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski, wirus, którym były zarażone ptaki, jest bardzo zjadliwy. Jest to, tak, bardzo wysoce zjadliwa ptasia grypa, H5N8. Zresztą teraz mam sygnał już, że te jakieś ptaki pływające typu łabędzie są gdzieś tam przez ludzi zgłaszane, gdzieś tam ktoś widział jakieś tam padłe ptaki. Także obawiamy się, że tutaj jest jakieś miejsce, na nas pobieramy próbki kolejne. Wiemy, że oprócz tej pierwszej fermy, to już mamy z 2 ferm tutaj obok wyniki już dodatnie. Uścimów to drobiarskie zagłębie. Pierwsze przypadki choroby zbiegły się z dotarciem nowego transportu karmy dla zwierząt. Początkowo przypuszczano, że ptaki się zatruły. Badania wykazały, że indyki giną od wirusa H5N8. Służby weterynaryjne apelują, żeby zgłaszać wszelkie przypadki padłych ptaków. Do końca lutego będą znane wyniki pomiaru hałasu, który przeprowadził w Sylwestra Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem. TPN od lat prowadził akcję zachęcającą do rezygnacji ze strzałów fajerwerkami na powitanie nowego roku. Badanie ma sprawdzić, na ile efektywne są działania parku. TPN zapowiada także kolejne pomiary, które mają pokazać, jak zmienia się natężenie hałasów Sylwestra w kolejnych latach, wyjaśnia dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. My ten pomiar oczywiście będziemy wykonywać w kolejnych latach. No i zobaczymy, jeżeli się okaże, że to natężenie hałasu się zmniejsza, no to będzie oznaczać, że te nasze działania wspólne, bo tak to traktuje, prowadzone przez Urząd Miasta Zakopane i Tatrzański Park Narodowy mają sens, więc będziemy oczywiście je kontynuować. Jeżeli się okaże, że ten hałas, to natężenie hałasu nie spada, no to będziemy się zastanawiać, jak komunikować o tej kwestii w inny sposób. Zebrane w sylwestrową noc dane objęły też organizowany przez Telewizję Polską koncert na Równi Krupowej. Wyniki pomiaru będą przekazane władzom TVP. Wcześniej rozważano przeprowadzenie koncertu pod Skocznią, jednak władze Tatrzańskiego Parku Narodowego miały wątpliwości wobec tej propozycji właśnie ze względu na nadmierny hałas. Nie żyje były komisarz koszykarskiej ligi NBA David Stern, poinformowały na oficjalnej stronie władze rozgrywek. Stern przez 30 lat zarządzał ligą. Funkcję komisarza pełnił do 2014 roku. W grudniu z powodu udaru mózgu trafił do jednego z nowojorskich szpitali. Miał 77 lat. Stany Zjednoczone przygotowują się do wyborów prezydenckich. To będzie główne wydarzenie polityczne nowego roku. O reelekcję ubiegać się będzie obecny prezydent Donald Trump. Jego rywal z Partii Demokratycznej zostanie wyłoniony w prawyborach, które rozpoczną się na początku lutego. I stand before you to officially launch my campaign. Prezydent Donald Trump oficjalnie rozpoczął kampanię o reelekcję w czerwcu ubiegłego roku podczas wiecu w Orlando na Florydzie. Wtedy też ogłosił nowe hasło wyborcze. Keep America Great. Czyli utrzymamy wspaniałość Ameryki. Hasło to nawiązuje do hasła z poprzedniej kampanii Make America Great Again. Mimo stosunkowo niskiego poparcia w sondażach, które utrzymuje się na poziomie 40-45%, Donald Trump ma duże szanse na reelekcję. W Stanach, które przesądzą o wyniku wyborów takich jak Wisconsin, Michigan czy Pensylwania, jego notowania są bowiem wyraźnie lepsze. Najgroźniejszym rywalem obecnego prezydenta wydaje się wiceprezydent Joe Biden. Jego atutami są doświadczenie i umiarkowane poglądy. Problemem może okazać się wiek. W listopadzie Biden skończył bowiem 77 lat, a Donald Trump przy każdej okazji nazywa go Sleepy Joe, czyli śpiący Joe. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie więcej słońca niż chmur. 0 stopni na Podhalu, 4 w centrum, 7 na Dolnym Śląsku. W Tatrach porywy wiatru będą sięgać 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. We'll be right back.

To był Rainer Wein, który w jeszcze jednym utworze nam się dzisiaj pojawi z albumu Vanity. A to już Zamińska, która swoim kolejnym albumem Uncovered znowu zamieszała w elektronice w Polsce. i po pierwszych nutkach wiadomo, że to Robokoch. I co prawda oczywiście, że album Sphere ukazał się w 2018 roku, ale w 2019 roku wyszły remiksy Outtakes i remiksy dwa utwory muszą zabrzmieć. Thank you. I will not rock when I'm over tracks. Niggas on a chain gang used to do that. Way back. Don't drop the beat on me. Don't drop the beat on me. Don't drop the beat, no. I'm not the son of Shaklak Clack. I'm before that. I'm before. Death is eternity. After death is eternity. There is no death. There's only eternity. And I be riding on the wings of eternity like, yeah, yeah, yeah. Shaklak Clack. Get me the fuck off this track. Thank you. Les Frigos, taki tytuł tego utworu, i to było Carlos Bika, Daniel Erdman i DJ Il Vibe, tudzież Three Vibe, I Am The Escape One, taki tytuł albumu, jeżeli ktoś by szukał, naprawdę warto. Trochę jazzu w życiu to jest ważna rzecz, a teraz już Drone Activity, czyli ostatni album, Ulver.